znajdź na www.hospicjumlublin.pl. Magdalena Różczka. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 lipca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Finał najgorszy z możliwych, mówią policjanci po odnalezieniu ciała, prawdopodobnie Dawida. O złamanie prawa wolności żeglugi oskarżyła Iran, Wielka Brytania. W Belgii dziś święto narodowe. Król wzywa do zgody narodowej. Na trasie między Warszawą a Grodziskiem Mazowieckim policjanci odnaleźli ciało dziecka. To najprawdopodobniej 5-letni Dawid. Wskazuje na to m.in. ubranie. 10-dniowe poszukiwania chłopca były największymi, jakie do tej pory prowadziła polska policja. Włączyły się w nie też inne instytucje i służby, w tym wojsko i straż pożarna. Tutaj ten finał jest najgorszy z tych, jakie mogą być, powiedział Mariusz Mrozek ze stołecznej komendy. Zaznaczył, że policja jest w stałym kontakcie z prokuraturą. Gdy będzie to możliwe, dalsze szczegóły przedstawi rzecznik prokuratury, dodał Mariusz Mrozek. Wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich Dawida oraz podziękowania dla wszystkich osób nas wspierających oraz służby z nami współpracujących, napisano na Twitterze policji. W serwisie Trójki kolejne informacje. O złamanie międzynarodowego prawa wolności żeglugi oskarżyła Iran, Wielka Brytania w liście do ONZ. Statek korzystał z unormowanego prawnie przepływu tranzytowego w cieśninie objętej międzynarodowym prawem, napisali brytyjscy przedstawiciele do Rady Bezpieczeństwa. Tehran twierdzi jednak, że piątkowe zatrzymanie tankowca w cieśninie Ormus nastąpiło na irańskich wodach terytorialnych z powodu wypadku z udziałem irańskiego kutra rybackiego. Na statku pływającym pod brytyjską banderą, a należącym do szwedzkiego armatora Stena Bulk, jest 23 marynarzy z Indii, Rosji, Litwy i Filipin. Prezes Stena Bulk, Erik Honel, powiedział, że według jego informacji załoga, która wraz ze statkiem jest w rękach Irańczyków, ma się dobrze. Z tego co wiem, a informacje mam ze źródeł, które posiadamy w tym regionie, członkowie załogi czują się relatywnie dobrze, ale oczywiście sytuacja jest stresująca dla wszystkich. Zależy nam na tym, aby otrzymać potwierdzenie o stanie zdrowia całej załogi z oficjalnego źródła. Chcemy też zakończenia całej sprawy i jak najszybszego uwolnienia statku. Prezes Stena Bulk potwierdził, że powołując się na dane z transponderów zamontowanych na tankowcu, że w trakcie zatrzymania jednostka była na wodach międzynarodowych. Tankowiec cumuje w irańskim porcie Bandar Abbas. Zdaniem wielu obserwatorów to odpowiedź na wcześniejsze zatrzymanie przez wojsko brytyjskie irańskiego tankowca w cieśninie gibraltarskiej. Prezydent Andrzej Duda nie może się odnieść do listu prezydent Gdańska w sprawie ustawy o Westerplatte, bo ten nie dotarł jeszcze do Pałacu Prezydenckiego, powiedział rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Aleksandra Dulkiewicz apeluje o zawetowanie specustawy dotyczącej budowy Muzeum Westerplatte i wojny 1939 lub o skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. Jej zdaniem podczas procesu legislacyjnego popełniono wiele nieprawidłowości. Błażej Spychalski zauważył, że prezydent Gdańska, zanim przekazała media informację o liście, najpierw powinna pozwolić Andrzejowi Dudzie zapoznać się z jego treścią. Dobrze by było, żeby najpierw list jednak dotarł do Pałacu Prezydenckiego, żebyśmy mogli się z nim zapoznać, a nie żeby pani prezydent najpierw ogłaszała list przed tym, jak ten list dotrze do adresata. No jest to, myślę, że mało kulturalne. Prezydent ma zgodnie z konstytucją 21 dni na podjęcie decyzji w sprawie ustawy. W Belgii dziś święto narodowe. 21 lipca 1831 roku pierwszy król Belgii, Leopold, złożył przysięgę i wstąpił na tron. Rok wcześniej Belgia odłączyła się od Niderlandów. Obecny król Filip zaapelował do polityków o dialog i porozumienie. Król Filip nawiązał do majowych wyborów parlamentarnych. Rządzące do tej pory partie odnotowały spadek notowań, nie mają już większości w parlamencie. Niderlandzkojęzyczna Flandria przesunęła się na prawo, duże poparcie odnotowali skrajni nacjonaliści, a francuskojęzyczna Walonia na lewo. To powoduje, że rozmowy w sprawie utworzenia rządu będą bardzo trudne, ale jak mówił król, to nie jest zadanie niemożliwe. Musimy bezzwłocznie stawić czoła wyzwaniom. Konieczna będzie współpraca, otwarty i prawdziwy dialog, a to oznacza zrozumienie dla innych, którzy mają odmienne zdanie i unikanie kłamstw oraz słów, które ranią. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Druga odsłona festiwalu Lata z Radiem odbyła się w Pucku. Dla publiczności oprócz wieczornych koncertów przygotowano atrakcje w trzech strefach – familijnej, muzycznej i relaksu. Na najmłodszych czekały konkursy, warsztaty, skoki na trampolinach i skakance. O nie, Olek, patrz na mnie, zobacz. Musisz patrzeć i orientować się tutaj z liną, zsynchronizować się, dobra? 40, chcesz pobić rekord? No dobra, no to próbujemy, proszę bardzo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Zjeżdżanie, parkinowy, plac zabaw. Naprawdę, w tym roku rewelacja. Bardzo się cieszymy. Dzieci tutaj prawie cały dzień dzisiaj spędziły, naprawdę. I na dmuchańce, i na trampolinach, na tym twisterze. No naprawdę super. Różne konkursy. Córka się dzisiaj nawet przełamała, śpiewała pierwszy raz w konkursie. I jeszcze, i na jednej nodze. Na jednej nodze próbujemy. Super. I na drugą przeskakujemy. Kolejne koncerty festiwalu Lata z Radiem w Stalowej Woli i Krakowie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna i gdzieniegdzie deszczowa. Na wschodzie może spaść grad. Na termometrach w Koszalinie 23 stopnie, w Gdańsku i Olsztynie 25, w Poznaniu i Opolu 27, w Katowicach 29, w Rzeszowie 31. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy? To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. A my już wiemy kto i wiemy gdzie, prawda? Dzień dobry, ranku, poranku. Mam wrażenie, że ty bardzo, bardzo lubisz podróżować, bo właśnie znalazłeś się razem z nami gdzieś, a to jeszcze nie zdradzajmy gdzie, w bardzo pięknym miejscu, ale nie jesteśmy sami. Jesteśmy z wyjątkową festiwalową publicznością. Czy możemy to udowodnić? A są z nami nasze GPS-y, dzięki którym dowiemy się, w jakim to pięknym miejscu w naszym kraju jesteśmy. Dzień dobry, panie Hubercie. Dzień dobry. No, to było powitanie. Na czym zagrałeś? Na bębnach. Dzień dobry, pani Haniu. Dzień dobry. Tyle? No dobra, brawo, świetnie, Hanka. No, cześć. Dzień dobry, Brunku. Dzień dobry. Kochani, to teraz tak. Mieszkacie w tym miejscu albo nieopodal. Co możecie takiego bardzo ciekawego powiedzieć o tym wyjątkowym miejscu na tej ziemi? Mamy tutaj świetne muzeum. Jakie? Tylko nie zdradź nazwy. Zamek. Okej. Okay. Co roku odbywa się w tej miejscowości festiwal, który nazywamy Regenwalde. Co roku na niego przychodzimy. Jeszcze festiwal jest bardzo piękny. 9. jego edycja w tym roku, Media i Sztuka. A my tutaj pojawiliśmy się w ramach takiego projektu w Wakacje z Kulturą. To całoroczna wędkarska morska stolica Polski. To właśnie tutaj postanowił zamieszkać Król Bałtyku. A Król Bałtyku nazywa się jak? Król Eryk Pomorski. Myślałam o dorszu. Okej. Okay. Jeżeli ktoś z państwa ma ochotę podejść do mikrofonu i powiedzieć coś bardzo ciekawego na temat tego miejsca, to serdecznie zapraszamy. Serio, proszę się nie bać. Pan później. To właśnie z tego miejsca niemal codziennie wypływa kilkadziesiąt kutrów i łodzi na połowy ryb morskich. Wiecie co? Każdy może tego spróbować. A 55 mil morskich stąd dawno temu wynurzyła się duńska wyspa zwana Majorką Północy. Wiecie, jak ta piękność się nazywa? Na literę B? B-B-B-B-B? Majorka Północy, piękność? Born? Holm? Nie słyszeliście nigdy? Nie. Ratunku. Co jeszcze? A, o księżnej Zofii, Tristianie i Izoldzie zapomnieliście? To są tramwaje wodne. Widzieliście takie? Tak. Tak. Aha. Które nie tylko czekają, aby zabrać was na swój pokład, ale także przepięknie zdobią to miejsce, w którym jesteśmy. W takim razie bardzo proszę, powiedzmy wszyscy, wspólnie, ile nas tu jest, również z państwem, jak brzmi nazwa tej miejscowości, w której jesteśmy. Uwaga, 3, 2, 1, go! Darłowo! A teraz na potrzeby mediów zrobimy show. Uwaga, 3, 2, 1, go! Darłowo! Tak. Ponieważ właśnie tu już od wielu lat odbywa się właśnie bardzo interesujący festiwal Media i Sztuka, o którym wspomnieliśmy. I ponieważ właśnie tu, na zaproszenie gościnnego festiwalu, odbywa się także pewien projekt o nazwie Wakacje. Z czym? No, z czym się spotykaliśmy na plaży? Z kul? Z kulturą. No, jasna sprawa. A my, aby się do tych wakacji przygotować, to może zaczniemy od zagadki? Odpowiedź numer... Jeden. Właściwie możemy zobaczyć ją niemal wszędzie. Różnie wygląda, ale występuje w wielu regionach świata. Jakiś pomysł? No, co wam przychodzi do głowy? Brunek? Może być z lodu, ale może powstać także z odpadów pozostawionych przez ludzi, a dokładnie z rozbitych butelek. I właśnie taką znajdziemy nieopodal Honolulu i Los Angeles. Ale mogą tworzyć ją także kropelki lawy, które wydostały się z kratera podczas wybuchu. Wtedy mówimy, że bohaterka naszej zagadki jest ze szkła. A ta, która nazywa się Bowling Ball i znajduje się w Kalifornii, składa się z takich samych kamieni w kształcie kul do kręgli. Coś gdzieś wam przychodzi na myśl? Z czym to się kojarzy? Państwo wiedzą już? Nie, a to mi dobrze idzie. A australijska, ona, to jest bohaterka naszej zagadki, o nazwie Shell, składa się z milionów małych, białych muszelek. Ale najbardziej białą na świecie znajdziemy także w Australii. Za to w Brazylii jest najdłuższa. Aby ją przemierzyć, trzeba pokonać niemal 250 kilometrów. W Świnoujściu jest tak szeroka, jak wysoki jest Pałac Kultury. A tu, w tym miejscu, w którym jesteśmy i które nazywa się jak? Darłowo. Jest ich aż 5. Przychodzi wam do głowy, czego tutaj jest tak dużo? Byliśmy tam przed chwilą. Jest na wyciągnięcie ręki, nieopodal nas. Plaża? Proszę. Plaża? Hubert stawia na? Na plażę. Na plażę. Brunek, na co stawiasz? Ja... No co ci przychodzi do głowy? Ciężka sprawa. Hanka. Na wodę. Stawiasz na wodę. A pani Krystyna Sienkiewicz to na co stawia? Piaszczysty brzeg nadmorski w Pucku i w Międzyzdrojach, na którym leżą ludzie w kąpielowych strojach. Drifting with the ocean's haze, sailors on a ship set sail. The sun is getting warmer and it's been so cold. But now the night's so hot and we stay up late, watching the waves, cold breeze in my face. And if the lighthouse bounces in the spot in the dark, hiding away, find ease in my mind that if we ever go to sleep, we'll dream, dream, dream of this heat. And if we ever go to sleep, we'll dream, dream, dream of this heat. Zaśpiewała Julia Pietrucha, która z miłości do, no właśnie, do tej naszej zagadki, można powiedzieć. A odpowiedź brzmi jak? Plaża. Tak? To jest znak zapytania, czy jesteś zdecydowany, tak? Plaża. Plaża, plaża. Brawa, proszę państwa. Udało się odgadnąć. I z miłości do plaży i z miłości do morskich fal zamieszkała nad morzem. I chyba z 11 piętra, bo tam gdzieś jakieś takie przytulne gniazdo uwiła, patrzy na te morskie fale i komponuje. Ale z miłości do tego miejsca także powstał Festiwal Media i Sztuka i jest z nami jego szeryf. Dyrektor szef, programowy. Tak. Arkadiusz Sip. Dzień dobry. Dzień dobry. Czym to miejsce Darłowo zasłużyło sobie, że nosisz je w sercu od tylu lat? Darłowo jest bardzo wyjątkowe, nie tylko w naszym pięknym kraju, ale nawet w Europie. Bo przede wszystkim miasteczko pełne ponad 100 kamieniczek, bardzo urokliwych zakątków. Mamy wspaniały gotycki zamek, mamy 3 gotyckie kościoły, wodę w środku miasta, ale przede wszystkim mamy także Darłówko, czyli ten kurort nadmorski. Piękne, szerokie, piaszczyste, naturalne plaże, wydmy, las, parki. I to tutaj przyjeżdżają setki tysięcy ludzi odpoczywać, a my chcemy im dać coś więcej niż tylko plaże, bo nie zawsze jest słoneczny dzień. Chcemy dać im możliwość spotkania z kulturą wysoką i ze sztuką i z dziennikarzami. Nie tylko koncerty i muzyka taka, którą lubi może większość społeczeństwa, ale także coś bardziej wysublimowanego dla widza, który więcej wymaga. No to zapytamy teraz tak, bo to jest program adresowany do dzieci. Kultura wysoka, co to takiego jest? No, wysoka musi być co? Kultura wysoka to coś, czego pragniemy doznać nie tak na co dzień. Coś na przykład odwiedziny w muzeum. Albo zobaczenie jakiegoś filmu, ale nie zwykłe proste przygody, tylko coś, co da nam do myślenia. Mądra książka, piękny wiersz czy piękny obraz. Nawet muzyka, ale taka, która wniesie coś oprócz tego, że posłuchaliśmy, pokiwaliśmy głową i zapomnieliśmy. To jest kultura wysoka. Potrafisz to docenić teraz jako dorosły człowiek, ponieważ kiedyś w dzieciństwie pewnie sięgałeś po te mądre książki, pewnie rodzice dbali o to, abyś doświadczał czegoś wartościowego, pięknego. A które spośród twoich wakacji, jak byłeś w wieku Brunka, Huberta, może Hani, zapamiętałeś sobie na długo? Które były takie ważne i najwspanialsze? Ja myślę, że to były Poznań i Filharmonia. Byłem troszkę znudzony, bo bardzo długo grali, ale wydawało mi się to coś niezwykle wyjątkowego. I zostało w moim życiu i często jestem gościem Filharmonii, opery czy teatru. A pamiętasz z dzieciństwa jakąś wyliczankę? Ene due rabe, połknął pociąż żabę. Na przykład? Na przykład. Dzisiaj trochę się bawimy, a trochę na serio opowiadamy na festiwalu Media i Sztuka. Zapraszasz tutaj wspaniałe osoby. Tu są koncerty, spotkania. To trochę jest taki klimat, jakby spotkali się przyjaciele. I tak sobie pomyślałam, że już za chwilę pojawią się w naszym darłowskim, zagadkowym studiu właśnie ci przyjaciele festiwalu. Ale też chciałabym zapytać, czym dla ciebie, dla człowieka, który pracuje podczas wakacji, są te wakacje? Ja wypoczywam zupełnie gdzie indziej. Ja wypoczywam do dużych miast. Odwiedzam wtedy galerie, teatry czy opery. Tutaj natomiast pracuję i mieszkam. Jest szczęśliwy, że mogę w każdej chwili wyjść na spacer po plaży. Za chwilę z tłumu mogę być samotny, cieszyć się dźwiękiem mew, szumem morza. Natomiast nasz festiwal ma być takim miejscem, gdzie ludzie chętnie przyjdą po spacerze, po rybce, po plaży i spotkają kogoś, kogo cenią, kogo szanują, czegoś się wartościowego dowiedzą. Ale wiesz, jak to jest. Dla dzieci nazwisko nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma to, co kto robi, prawda? Co ciekawego oferujecie dla dzieci? Dla dzieci wokół naszego miasteczka festiwalowego jest bardzo dużo atrakcji. Jest scena na plaży, gdzie mogą rozmawiać z artystami i bawią się włączeni. Jest coś w rodzaju takiego mini parku nauki. Dowiadują się o tym, jak zbudowany był transatlantyk, wielki statek, który pływa przez ocean. Bawią się wodą, bawią się układankami muzycznymi, różne rodzaju gry, aktywności. Tego mamy chyba nawet więcej dla dzieci niż dla dorosłych na festiwalu. No w takim razie zapytajmy tych najmłodszych naszych słuchaczy, czym dla nich są takie szczęśliwe, dobre wakacje? Co to są wakacje? To jest urlop! Ja daleko jadę. Ja umiem nurkować. Można mieć taką lulkę do buzi, żeby nie wpadła woda. No i ma proszę pani, no i mama nie może pływać. Na wodę jest chora mama, a tata może pływać, ale nie jeszcze, ale troszkę. My robimy tanie w czas. Nie wolno jechać tam, gdzie mieszkają tubylcy, bo mogą cię zjeść. Kiedyś ja pojechałam do tubylca i mnie nie zjadł. Nie, bo ona tak wymyśla. Ona jakby była tam, to by wróciła zjedzona. No tutaj w Darłowie nam to nie grozi, możemy być, nie zostaniemy zjedzeni, ale tak sobie myślę, że jeżeli ty masz taki dar łączenia ludzi, to chyba najpiękniej w tym miejscu zabrzmi właśnie ta piosenka. Quickly, no, oh, oh. Jest z nami pierwszy przyjaciel Festiwalu Media i Sztuka. To ja powiem tak. Miłośnik dobrych festiwali, świetnej muzyki, słońca, ludzi i całej ziemskiej kuli. Czesław Mozil. Może tak być? Może tak być. Dobry. Czesiu, wiesz, że niektórzy mówią o tobie kosmitek? Może tak. Dla niektórych tak. A znowu ja sądzę, że bardzo dużo ludzi są kosmitami, a bardzo spokojnie chodzą i nic nie robią. Wiesz, w zależności kto patrzy. A wiesz dlaczego? Bo masz taką niesamowitą kosmiczną energię. Byłeś dzieckiem z sprężynką? Chyba tak. Chyba takie, no nie wiem, latałem po kościele, latałem wszędzie i nie wiem, tak byłem z sprężynką. Taką chyba za bardzo. Tak, chyba byłem nieznośny tak naprawdę, jak byłem dzieckiem. A gdzie ta sprężynka się wychowywała? Do 6 roku życia w Zabrzu, a potem na obrzeżach Kopenhagi. Wiecie, co to za kraj? Kopenhaga? Kojarzy wam się z jakim krajem? No, pierwsze skojarzenie. Ciach. No, podpowiem. Afryka? Hans Christian Andersen? Dania, jasna sprawa. To ja bardzo poproszę. Bardzo poproszę. Chociaż o króciutki fragment. Bajeczki. Po duńsku. Po man osysun, den gang, hvor solen gik ned og stod i øst og i vest, og alle bjerge og over søer og land. Den gang, da Danmark var et stort rige, og guderne de tænkte, at de skal nok finde ud af det, men de ved ikke, hvad de skal gøre med det, fordi de sidder på stranden, der ruver, så de må bare forstå, at det er bare dejligt at være i selskab med Kasia og ungerne. No to zrozumieliśmy dwa słowa. A o czym to było? To było o tym, jak dawno temu w wielkim kraju, państwie duńskim, myślano o tym, jakby przyjechać do Darłowa i spędzić czas z państwem, z Kasią i z dzieciakami. Powiedz, dlaczego jako mały chłopiec zacząłeś uczyć się tureckiego? Był polski, był duński i nagle turecki. Na jedną lekcję mnie zabrał kolega na turecki, no. Ja chodziłem też na polski, na taką szkółkę polską. Kolega znowu, większość moich kolegów było z Turcji, z Iranu, z Maroka. Mój kumpel zabrał mnie na lekcję tureckiego. Było trochę trudno, bo bo tak naprawdę przecież to nie chodziło o mnie, tylko o wszystkie dzieciaki. I stwierdziłem, że będę się więcej uczył od chłopaków na przystanku. Więc zapamiętałem to. Autobus Gelion, to znaczy, że autobus przyjeżdża. Ty wychowywałeś się w takim towarzystwie chłopców i dzieci z różnych krajów, tak? Tak. Z jakich? Z Wietnamu, z Polski, z Maroka, z Iranu, Turcji, z Syrii. Niektórzy mówili, że byli Kurdami, ale tak naprawdę żadnego państwa nie mieli. Więc bardzo tak, no, bardzo kolorowo było. Ja byłem jedynym takim białym chłopakiem w takiej mini grupie chłopaków z różnych krajów arabskich. A czego cię to nauczyło, to dorastanie w takim towarzystwie, z takimi dziećmi, z takimi ludźmi? Nauczyło mnie to, że dzieci zawsze się dogadają. Dzieci umieją świetnie ze sobą komunikować i nie patrzą na kolor skóry albo na poglądy rodziców w domu. Dzieci się bawią, a dopiero problem zaczyna się, jak dorastamy. Jednym z takich odmieńców ukochanych przez nasze dzieciaki jest Olaf. I ty z tym Olafem tak bardzo się kojarzysz, że bardzo cię poproszę, abyś teraz na chwilę go zawołał. Ja chyba cały czas mówię, Kasiu, jak taki bałwanek Olaf. Ja tak naprawdę nie jestem aktorem, więc to po prostu był taki troszeczkę, nie wiem, strzał w dziesiątkę, bo jakoś... Nawet się bardzo cieszę, no kleję się z tą postacią. Gdybym w tej chwili się przerwał jako bałwanek Olaf, to też by nikt się nie dziwił, gdybym szedł na plaży tutaj, więc to jest bardzo miłe. I to bałwanek Olaf, on mówi po prostu po polsku z duńskim akcentem. No a zabierzesz nas teraz do wakacji swojego dzieciństwa? Do jakichś takich najpiękniejszych, które są dla ciebie ważne do dzisiaj? No, ja przyznam, że jako dziecko, takie dziecko emigrantów, mieszkając poza Polską, za każdym razem, jak przyjeżdżałem do Polski na wakacje, czy to było jako harcerz ZHP w Kopenhadze, czy to było obozy harcerskie, czy żeglarskie, czy po prostu przyjeżdżałem odwiedzać ciocię w Wągrowcu, czy kolegę w Pszczynie, to co roku takie 2-3 tygodnie w Polsce było ogromnym wydarzeniem dla mnie. No, logicznie, że dużo się uczyłem, dużo poznawałem przyjaciół i jak ta Polska cały czas we mnie była. I coraz częściej to się pojawiało, więc nagle chciałem też jechać na święta. Chciałem też jechać, więc a jak już byłem takim chłopakiem dorosłym, no to tak jeździłem ile mogłem. Bo to, co było fascynujące dla takiego chłopaka jak ja, że w kraju o nazwie Polska wszyscy mówią językiem mojej mamy i taty. I to było bardzo dziwne. Bo moja mama i tata mówili po polsku, po ukraińsku, ale w Danii no nie wszyscy. A jak przyjeżdżało się na wakacje do Polski, to wszyscy, pani w sklepie, ktoś na rowerze, jakiś, nie wiem, no wszyscy. I to naprawdę było bardzo, bardzo, bardzo, bardzo magiczne. To jest trudno wytłumaczyć, ale dla mnie to była ogromna frajda. Pewnie bardzo dużo dobrego dostałeś wtedy od ludzi, ponieważ teraz, po latach, stworzyłeś przepiękny projekt Grajkowie Przyszłości, pracując z dzieciakami z różnych polskich miast. No ale w tym projekcie to jesteś tak, pomysłodawcą i głównym dyrygentem. Kto to jest twoim zdaniem dyrygent? Pierwszym dyrygentem to chyba jest moja żona, a potem to dyrygent to jest taki, który logicznie przez talent i zaufanie potrafi zrobić tak, że jak ma się grajków przed sobą, to oni ufają, że dobrze grają. Logicznie, że teraz to bardzo jest niebezpieczna teza, bo dużo muzyków teraz, jak słucha, to powie inaczej, ale myślę, że tak można powiedzieć o dyrygencie, specjalnie tutaj o tej porze. No to posłuchajmy, co mają do powiedzenia na ten temat nasi eksperci. To jest taki pan z pałką, macha bardzo odważnie, prowadzi orkiestrę. On znaki robi na niebie i na ziemi. Ale jak to znaki? Na niebie i na ziemi. Musi machać. A po co tak macha? Żeby muzykanci nie zasnęli. Ja wolę rocka. Co wolisz? Rocka. Sorry, że tak słabo mówię, bo wiecie, powypadały mi zęby, rosną mi stałe, wiecie jak to jest. No tempo que eu era só e não tinha amor nenhum, meu coração batia mansinho, tum, tum, tum. No tempo que eu era só e não tinha amor nenhum, meu coração batia mansinho, tum, tum, tum. Depois veio você, o meu Pakanda, tum, tum, tum. A my witamy w naszym studiu festiwalowym, darłowskim Festiwalu Media i Sztuka. Kolejnego frienda. To jest Paweł Szamburski. I od razu zagadka dla naszych zagadkowych słuchaczy. Co to za instrument? Dzień dobry, Pawle. A mówić potrafisz? Dzień dobry. Potrafisz. Co to za instrument? Taka zagadka. Taka zagadka, nie? Ciekawa jestem. Pewnie mailowo odpowiedzą nasi słuchacze. Pawle, wydałeś płytę absolutnie niezwykłą, bo to jest płyta, gdzie możemy usłyszeć brzęczenie muchy, szum drzew, tak, śpiewy wiatru. Ta płyta nazywa się jak? Ceratitis capitata. Kto powtórzy? No, spróbujesz, Brunek? No, jeszcze raz. Ceratitis capitata. Scerapiti? Scapitata? Trudna sprawa, co to znaczy? No, bardzo dobrze. To jest gatunek muszki owocowej południowej, która objada się florą basenu Morza Śródziemnego, owocami. Tak jak ja się objadam kulturą basenu Morza Śródziemnego, a mianowicie na tej płycie zawarłem takie medytacje na klarnet solo, które dotykają muzyki liturgicznej, religijnej pięciu wielkich religii basenu Morza Śródziemnego. To zaraz, zaraz. Medytacje to po pierwsze, a liturgiczne to po drugie. Co to takiego jest? Medytacja, no czyli zagłębienie się w taki stan, w którym nawiązujemy kontakt głęboki ze sobą, takim głębokim sobą, wydaje mi się. Jestem ciekawa, jak dzieci to rozumieją. Myślę sobie, że dzieci są w stanie medytacji cały czas, bo one są tu i teraz. Są dokładnie zanurzone w takiej rzeczywistości. Jesteś jak tu mistrzowie i teraz? Zen. Nie ma wczoraj, że coś się wydarzyło albo że jutro będą kłopoty. Jest to, co w tym momencie. I im jesteśmy starsi, tym bardziej to tracimy, nie? I potem trudno tak do tego wrócić. I właśnie ty wracasz do tego. Ale skąd ta mucha w ogóle? I dlaczego nagrywając tę płytę, zamiast grać, machałeś bluzką? Tak, historia jest śmieszna, ponieważ płytę tą, z racji tego, że muzyka ta liturgiczna, czyli religijna, czyli medytacyjna, czy modlitewna wielkich religii basenu Morza Śródziemnego, wymaga też świątyni, wymaga pięknego pogłosu, przestrzeni do realizacji nagrania. I płytę nagrywaliśmy z Piotrem Czernym w kościółku w Błoniach pod Tarnowem. Przygotowaliśmy bardzo precyzyjnie, ustawiliśmy mnóstwo mikrofonów, żeby bardzo dobrze zebrać akustykę kościoła i też dźwięk klarnetu. I w pewnym momencie do kościoła wleciała mucha ogromna, bzycząca i siadała na mikrofonach i zaburzała naszą czystość. Brzmiało to tak. Więc generalnie musiałem się z nią zakumplować. Próbowaliśmy ją najpierw wygonić, unicestwić, zabić, ale nie udało się. Więc postanowiłem użyć jej jako pięknej przenośni i metafory. I zakumplowaliśmy się, bo ona potem usiadła. Słuchajcie, jak zacząłem grać judaizm, to usiadła. Przy sufizmie też siedziała długo i nie latała. To bardzo trudne jest, ale spróbujmy. Judaizm, bahaizm, sufizm, prawosławie. No, takie króciutkie muzyczne próbki, dobrze? Króciusieńkie. Króciusieńkie muzyczne próbki. Zacząłem od katolickiej tradycji, czyli chorału gregoriańskiego. Bardzo stara maryjna pieśń. Krótki fragment tej pieśni. Był jeszcze sufizm? Potem na przykład sufizm, który jest bardzo trudną tradycją do reinterpretacji na klarnet, ponieważ im dalej na wschód w muzyce, tym więcej bardzo malutkich odległości między dźwiękami. Tak jak w Europie Zachodniej najmniejszą wartością między dźwiękami jest pół tonu, czyli to na przykład. Czyli mamy w skali, załóżmy w do, re, mi, fa, sol, la, si, do, to jest 8 dźwięków, prawda? G-dur, tak brzmi. i nasza muzyka zachodu pozwala na te odległości minimalne pół tonu. W muzyce wschodu, na przykład w sufizmie, te odległości są mikrotonowe, czyli takich wartości między dźwiękami może być aż ponad 70 w tej tradycji muzycznej. A objawia się to tak, że przechodzimy płynnie z dźwięku na dźwięk i zagram wam kawałeczek sufickiej tradycji, pięknej, starej, XVII-wiecznej melodii. Pawle, ja myślę, że po tym takim mini wykładzie, który wcale nie jest taki prosty dla dzieci, to powinna teraz, nie wiem, być jakaś nagroda. I bardzo cię poproszę, abyś zagrał fragment bajki, melodii z bajki i dzieci, mam nadzieję, że rozpoznają. Co to za bajka? Tak. No, próbujmy. Ktoś rozpoznaje? A państwo? To głośno! Żwirek i Muchomorek. Brawa dla tej pani. Uhu. To jeszcze jedna zagadka dźwiękowa. Poproszę. Bajkę. Nie znam. Nie znasz bajek, człowieku? No dobrze, to w takim razie będziemy mieli zagadkę dla ciebie. Bardzo proszę. Wieloryb. Ja już opowiadałam wielokrotnie w zagadkowym studiu o Davidzie Rottenbergu, który ustawia studio instrumentalne nad brzegiem oceanu i przypływają właśnie soliści, wieloryby, orki, delfiny. Magia, proszę pana, czysta magia i muzyka jest tak niesamowicie, trochę nie z tego świata. Ale czym dla ciebie jest muzyka? Dla mnie jest podróżą też w głąb, do środka, bo jest też rodzajem medytacji, ponieważ jeśli gramy i wytwarzamy dźwięki, to zobaczcie, one są zupełnie abstrakcyjne, nie są pojęciowe, nie są jak słowa. I więc troszkę umysł zaczyna wpadać w taki tunelik odpoczynku, jakiegoś resetu, wyzerowania. I jak się ćwiczy na instrumencie dużo, to trochę przestaje się myśleć o rzeczach, o sprawach, o problemach, o jakichś troskach i troszkę się tak uwalnia człowiek. Więc muzyka jest taką medytacją i wolnością, a dla mnie jest życiem też, no bo robię to też zawodowo i spotkaniem z ludźmi. Może muzyka to ludzie też w sumie. A gdybyś siedział tutaj taki 4-letni chłopiec, dziewczynka, gdybyś miał im wytłumaczyć, słuchajcie, co to jest muzyka, to co byś powiedział? Że jest to przeniesienie na język dźwięków i dziwnych, różnych abstrakcyjnych, dźwiękowych zależności, całej emocji i wszystkiego, co nosi się w sobie, czy to jest radość, czy to jest smutek, czy to jest beztroska, czy to jest naprawdę głęboka depresja. To tak naprawdę możemy to wszystko przekazać dźwiękami i to jest właśnie muzyka. To ja zaproszę ekspertów. Ja bym chciała być muzykantem. A ja ładnie śpiewała. Będzie zabawa, będzie się działo u banary. Mołyneczką, byneczką, bumelej. Ja kocham dobrą muzę. Co kochasz? Dobrą muzę, wiesz? No właśnie, to jest niezła definicja muzyki. Racja. Poprosimy cię teraz o taki mini koncert, energetyczny. Mini. Tu na scenie w Darłowie będzie klarnet? Będzie Paweł Szamburski? Klarnet. I on jest zrobiony z takiego niezwykłego drewna czarnego, które pochodzi z Afryki, nazywa się heban, a konkretnie z wnętrza tego drewna, rdzenia tego drewna, heban grenadil, jest czarne, a ma na sobie złote klapeczki i zagram dla was kawałeczek jeszcze jednej takiej muzycznej podróży w głąb w tym momencie tradycji judaistycznej, żydowskiej. Zagram taki piękny hasycki nigun, czyli pieśń religijną, synagogalną. Jest naprawdę cudowna i pochodzi z rejonu Polski. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. A nasze poczytajki czy Tadełka nietypowe zupełnie, tak jak nietypowa nasza zagadkowa niedziela, którą nadajemy z samego środka lata, z samego środka serca, można powiedzieć, kurortu, który nazywa się jak, Haniu? Gdzie jesteśmy? Darłowie. Brawo. Darłowie. Czyli kurortu, który nazywa się jak? Darłowo. Dobrze, Czesiu, wspaniale. Z festiwalu, który nazywa się jak? Media Sztuka. Media i sztuka. Mamy trzech panów. Te poczytajki czy Tadełka są nietypowe, ponieważ nie będziemy sięgali po jakieś nowości, tylko po te ukochane, wymarzone książki naszego dzieciństwa, które w pewnym sensie sprawiły, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Taki jest Czesiek Mozil, taki jest Paweł Szamburski, taki jest Arek Sip. Jestem bardzo ciekawa, po które książki sięgniecie, o których nam teraz opowiecie? Kto pierwszy, Haniu? Może Arkadiusz. Proszę bardzo. Mam powiedzieć, jaką książkę z dzieciństwa pamiętam? Ta, która cię ukształtowała, która była jak ważna. Jak Wojtek został strażakiem. O. Ja ją słuchałem setki razy, a później czytałem mojemu synowi. Żaden z nas nie został strażakiem, ale to wydawało nam się, że bycie takim dzielnym, odpowiedzialnym mężczyzną jest cudowne. Ale gasić pożary potrafisz. Jako szef festiwalu Media i Sztuka radzisz sobie z tym znakomicie. Na pewno nie uciekał, tylko raczej ratował. Oczywiście, że tak. I tego ci nauczyła ta książka, pewnie tak. Nosisz ją do dzisiaj w sercu? Ona była ważna? Tak, bardzo ważna. Dlaczego to jest takie ważne, żeby sięgać po te książki, kiedy się ma kilka lat? Nie tylko po komputer, po gry komputerowe, nie tylko po tablety, ale także właśnie po te książki. Ja wiem, że tablety są bardzo ważne i sam też przecież korzystam wielokrotnie w ciągu dnia, ale książka to jest zupełnie inny świat. Trafia prosto z oka do mózgu, do tej części mózgu, która jest nam potrzebna, żeby świetnie funkcjonować. Panie Czesiu, jak tam u pana było? Przyznam, jako syn polonistki, to mama by nie była zadowolona i nigdy nie była, bo czytałem za mało, ale przetłumaczyłem kilka tytułów, które ja pamiętam. Więc jeden książka nazywała się Kenning Biały i przetłumaczono mi to na Wodnikowe Wzgórze. Piękna, no, cudowna, to poruszająca historia. Tak. A jeszcze drugą to było... A czego się z niej dowiedziałeś? Czego się nauczyłeś i co w tobie zostało do dzisiaj? Ja co dużo nie pamiętam, tylko pamiętam, że strasznie przeżywałem wszystkie te relacje między kulikami, chyba już tak. Nie pamiętam. I to było tak dawno temu, ale pamiętam, że to było wszystko bardzo smutne. A no potem przeskok był do Władcy Much. O. No i wtedy zrozumiałem, że naprawdę jest smutno. To jest tak ważne, dlatego że te książki powodują, że dziecko jest blisko prawdziwego życia. Nie nasadza się tego, nie wiem, taki klosz zazwyczaj na dzieci, prawda? Nasadzamy, które są odcięte od tych emocji różnych, a to jest życie, to jest prawda. No i ukształtowało to ciebie, Czesiu, takiego, jakim jesteś. Fajny jesteś? Dzisiaj taki fajny. Pawle, twoje książki ukochane, poczytajki z dzieciństwa. Słuchaj, no ja miałem problem, jak byłem dzieckiem. Czytałem wolno bardzo. Nie lubiłem tego robić, więc najbardziej lubiłem Globus Łobus, którym było mało słów i dużo obrazków, a potem komiksy Kajko i Kokosz, Ludzie i Potwory, gdzie też było dużo obrazków i mało słów i w sumie wszystko rozumiałem bez czytania. A potem jak już troszkę przyspieszyłem, no to jednak fantazy całe, Tolkien, Władca Pierścieni, ale też wcześniej Przygody Tomka Sawyera. Też pamiętam, że wchodziłem już w ten świat czytania, już mi się udawało kleić lepiej te słowa. Ale jednak taką pierwszą, która odcisnęła wielkie piętno na moim życiu, był Globus Łobus. A to jest bardzo ładny pomysł. Jeżeli dziecko nie ma ochoty czytać, to może ma ochotę oglądać. A potem tych słów pojawia się coraz więcej. No i potem wyrasta taki czytelnik Szamburski, całkiem niezły. Całkiem niezły, tak. My zarażamy miłością do książek od najmłodszych lat i też podpytujemy dzieci, czym te książki są dla nich, jak one rozumieją ten świat. No to posłuchajmy, co mają nam do powiedzenia. Nie wiadomo, co to są. Nie wiadomo? Nie wiadomo. A co w środku w książce jest? No nie wiem. Cudowne. Jakie? Cudowne. Śliczne. Jest co? Tam są jeden i dwa. To są lipcy. Lipcy, prawda? A co to jest mól książkowy? Wiecie, co to jest ul? Tam mieszkają pszczoły i one śpiewają miód kwiatuczków. Ale ja mówię mól, a nie ul. A trzeba czytać, czy nie? Nie trzeba. Prawda? Nie, bo to jest niepożyteczne, niepożyteczne. Lepiej bawić się. Mhm. Czesław, tak po duńsku trochę te dzieci mówią, nie? Trudno je zrozumieć. Ale to nieprawda, że książki są niepożyteczne. Właśnie uczymy miłości do książek i tego, aby dzieci powiedziały, że są pożyteczne. I temu służy również festiwal Media i Sztuka. I temu służy przepiękny projekt Wakacje z Kulturą. Dzisiaj zapraszamy za kilka godzin, dwie z małym haczykiem, do Kołobrzegu. Jeśli ktoś z Państwa tam spędza urlop, zapraszamy serdecznie. O godzinie 12 startujemy przy pomniku Zaślubin Polski z morzem. Zapraszamy. No i cóż, i serdecznie dziękujemy za to nasze zagadkowe spotkanie. Dziękujemy publiczności. A teraz zrobimy tak, jakby Państwa tu było dużo, dobra? No właśnie tak brzmi gościnne Darłowo. Bardzo serdecznie dziękujemy. Był z nami szef Festiwalu Media i Sztuka Arek Sip. Dzięki. Cześć. Czesiu, Czesław Mozil. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Kasiu. Dziękuję. Paweł Szamburski również. Bardzo dziękuję. Była z nami Hania Brunek, Hubert. Kłaniamy się. Do usłyszenia za tydzień. No a na sam koniec końców życzymy wspaniałej, wakacyjnej, cudownej zabawy. Mocno śpi. Godzina, niedźwiedź śpi. Druga godzina, niedźwiedź chrapie. Trzecia godzina, niedźwiedź łapie. Ogłoszenie społeczne. Chciałam być dobrą mamą. Pamiętam, kiedy nie dałam rady. Adaś wybiegł na ulicę, złapałam go i dałam klapsa. Teraz już potrafię się zatrzymać. Wejdź na rodzice.fdds.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.